Leul, Vrăjitoarea și Garderoba. Dramatizare radiofonică de Arcadiu Marinescu Nour, după o povestire de Clive Staple Lewis. Traducere de Rodica Albu. Casa toată este a voastră. Chiar putem vizita tot castelul, domnule profesor? Bineînțeles, Spital. Tot, Lucy. Dar... Va să zic că există și un dar. Există, Edmund. Știți foarte bine că aici sosesc mulți turiști care vor să viziteze castelul. Adevărat! Adevărat, domnule profesor! Am văzut și noi cum sosesc mereu grupuri. Și aceste grupuri, Susan, sunt conduse de menajera noastră, doamna McReady. Doamna aceea îngrozitoare și plină de aere? Nu. Când însoțește turiștii, e bine să nu-i stați în preajmă. S-ar putea să nu-i facă plăcere și să se supere. Vom ocoli cu grijă, domnule profesor. Chiar așa? Sigur că nu-i vom da niciun motiv de supărare. Foarte bine, copii. Și acum că toți sunteți aici pentru o întreagă vacanță, căutați să fiți fericiți. Mulțumim! Nu vom uita sfatul dumneavoastră, domnule Și acum? Ce facem? Afară plouă și nu putem vizita nici curtea castelului, nici pădurea. Știi ce încetează cu bombăneala, Edmund? Într-o oră, două se înseninează. Avem radio și o mulțime de cărți. Radio, cărți. Fleacuri bune pentru voi, fetele. Așa e, nici eu nu mă mulțumesc cu așa ceva. Mai bine explorăm castelul. Haideți! Coridoare și balcoane. Și interminabile sunt coridoare. Și câte geamuri. Astea n-au fost deschise niciodată. Lasă-l, Ed, ia mâna. Nu-i nevoie să o facem acum. Ce încăpere uriașă este aici. E aproape goală, Susan. În singur dulap cu oglinda. Asta e o garderobă, Ed, nu-i dulap. Mulțumesc de informație, dar pe mine nu mă interesează. Spune lui Peter sau lui Susan. O vom cerceta altă dată. Hai, Lucy. Eu parcă aș vrea să văd ce e acolo. Mă ajung imediat. Iată! Ușa se deschide. Câte haine! Am să intru o clipă să le văd. Dar să las ușa deschisă, că știe oricine ce mare prostie este să te închizi în garderobă. Oh, cum sună dușumeaua! Un rând de haine, alt rând și încă unul. Ce multe sunt și le simt cum îmi mângâie fața. Dar ce se întâmplă? De ce scârție pe unde merg? Parcă aș călca pe fulgi de naftalină. Și hainele? Pe obraj nu mai simt atingerea lor moale și caldă. Parcă... astea sunt ramuri de copaci. Și s-a făcut noapte. Nici vorbă de dulap. Sunt într-o pădure, iar pe jos este numai zăpadă. Trebuie să mă întorc. Ușa a rămas deschisă. Ia te uită, în fața mea se zărește o lumină aprinsă. Vreau să văd ce este. Ei, dar ăsta e un felinar. Un felinar obișnuit. Se aud pași. Cine o fi? se poate. Ce ființă! De la talie în sus arată a om, dar picioarele-i sunt de țap. Și ce micuț este! Doar un pic mai înalt decât mine. Are și coadă și multe pachete și o umbreluță să se apere de zăpadă. Cred că este un faun, precis e un faun. Pachete. Bună seara, pot să vă ajut la pachete? Bună seara, dar ce văd? Aș putea să cred că ești o fiică a Evei. Mă cheamă Lucy. Lucy, nu da. Cumva ești, scuză-mă, ceea ce se numește o fată? Evident. Sunt încântat. Numele meu e Tamnas. Și eu sunt deosebit de încântată să vă cunosc, domnule... Tamnas. Îngădui să te întreb, fiica Evei, cum ai intrat în Narnia? Narnia? Da. Ce e asta Narnia? Locul unde ne aflăm noi acum este tărâmul Narniei. Da? Da, el se întinde între Felinar și marețul castel de la Kerr Paravel. Oh. Pe țărmul mării de la Răsărit. Și spune-mi tu, cum ai ajuns în pădurile sălbatice ale apusului? Am venit prin garderobă. Garderoba din camera de rezervă. De-aș fi lucrat mai mult la geografie pe când eram făunel, aș fi știut totul despre țările acelea ciudate. Dar nu-i vorba despre țări. Este acolo, în spate. Cel puțin așa cred. Acolo e vară. Dar în Narnia este iarnă de multă vreme, fără să avem niciodată Crăciun. Da, dar noi, dacă mai sporăvăie multă vreme în zăpadă, o să răcim micuță fiica Evei din îndepărtata țară, camera de rezervă și din strălucitorul tău oraș, garderoba. N-ai vrea să vii la mine să servim un ceai împreună? Eu n-am să pot rămâne mult. Da, atunci ia-mă de braț și umbrela ne va apăra pe amândoi de zăpad. Uite, am și ajuns. Într-o clipă, ceaiul e gata. Dar totul este foarte frumos la dumneavoastră. Da, iată și ceaiul. Uite prăjiturile, uite și pâinea prăjită. Sunt delicioase. Acum, dacă mereu este iarnă, eu, ca să-mi treacă timpul, cânt din flaut. Minunat! E chiar minunat, domnule. Da, eu îmi pare sincer rău, dar trebuie să plec. De este ce? Foarte, foarte târziu. Cum să pleci? De fapt, poți pleca. Acum tot nu mai are rost. Dar ce n-are rost? De ce faceți? De ce plângeți? Nu vă simțiți bine? Sunt un faun rău. Nu cred că a existat un faun mai rău decât mine. Tatăl meu n-ar fi făcut niciodată asta. Ce anume? Ce fac eu acum? Ce sunt? Slujba vrăjitoare albe. Vrăjitoarea albă? Da. Dar cine este vrăjitoarea albă? Ea mă plătește. Ea are întreaga Narnie la degetul mic și tot ce face e să fie tot timpul iarnă și niciodată Crăciun. Dar pentru ce te plătește? Să răpesc copiii de-ai oamenilor. Asta am vrut să fac eu acum. Trebuie să prind fiii de-a lui Adam și fiii de-a lui Evei Dar nu vei face așa. Nu trebuie să faci așa ceva. Dacă nu o fac, se va afla acest lucru și... Și? Îmi va tăia coada. Îmi va reteza coarnele. Îmi va smulge barba. Și o să-și fluture bacheta asupra mea, prefăcându-mă în stană de gheară. Voi deveni statuia unui faun în castelul ei îngrozitor, până se vor ocupa în sfârșit cele patru tronuri de la Kerperver. Îmi pare foarte rău, domnule Tamnus, dar te rog, lasă-mă să plec acasă. Sigur, sigur că te las. Nu te pot preda vrăjitoarei albe. Am să te conduc chiar până la felinar. De acolo, da, vino. De acolo sper să găsești singurul drum până în țara, camera de rezervă și orașul tău, garderoba. Sigur. Uite copacii și lumina felinarului. Atunci fugi. Adio! Ai grijă. Adio! De copaci! Ai grijă! Unii ascultă! Oh, Batista! Ai uitat-o! O pot păstra eu? Da, păstrează-o! Am ajuns! Peter! Edmund! Sunt aici! M-am întors! Cum voi n-ați... M-ați întrebat nici o clipă unde am fost? Și ce mare lucru, viața de tine. Să știi că va trebui să stai ascunsă mai multă vreme dacă vrei să te căutăm. Da. Am lipsit o oră în șir, Peter. Ce vrei să spui, Lucy? De ce v-am spus? Am intrat în garderobă și am ajuns în țara Narnia. Ce? Am lipsit oră în șir, bând ceai și mâncând prăjituri cu un faun. Nu te prosti, faun. Noi abia am ieșit din cameră când ai apărut și tu. Nu se prostește, inventează. Nu! E o garderobă vrăjită și înăuntru e o pădure și ninge și este o vrăjitoare rea, vrăjitoarea albă și ce? Nu mă credeți? Haideți cu mine! Hai! Intrați și convingeți-vă singuri. Eu nu văd decât șiruri de haine și în spatele lor, peretele. E o garderobă obișnuită, dragă, Luturi, Luli. Destul, gata. Să nu mai vorbim de asta, să ne vedem de treburi. Hai! Nu m-au crezut. Nu-i nimic. Am să încerc iarăși și am să las ușa deschisă, căci e o prostie să te închizi singur în garderobă, chiar dacă nu este vrăjită. Iată pe Lucy. Nu s-a potolit, iar a intrat în garderobă. Se joacă. A auzit pașii mei și a crezut că este Susan. Ia să deschid ușa. E beznă și nu văd nimic. Peste tot numai haine, dar fără Lucy. Hei, Lucy, unde ești? Hai, că trebuie să fii pe aici, Lucy. Ce frig s-a făcut? Ce văd? Copaci și zăpadă și ce soare roșu și puternic. Hei, Lucy, unde ești? Sunt eu, Edmund. Garderobă vrăjită. De unde ai fost? Am luat prânzul cu domnul Tamnus. El crede că vrăjitoarea albă n-a aflat încă despre noi, căci altfel îl transforma în statuie. E o persoană groaznică, vrăjitoarea albă. din fericire animalele cele bune se feresc de ea și o urăsc. Din cauza ei, aici este întotdeauna iarnă și niciodată Crăciun. Cine ți-a spus toate astea? Domnul Tamnos. Haide să mergem acasă să povestim ce am văzut. Despre ce-i vorba, Edi? Povestește-ne, Edmund! Povestește-ne! Eu și Lucy ne-am jucat prefăcându-ne că povestea cu garderoba este adevărat. Asta să ne distrăm, desigur, dar nu-i nimic real. Edmund, ești tu un rău și un mincinos! Lucy! Poftim! Ce-o fi cu ea? Cei mici întotdeauna plâng fără motiv. Ascultă, Ed! De când au început poveștile astea cu garderoba, te porți urât cu ea. Gata cu cearta. Hai mai bine să mergem să o căutăm. Hai. Eu nu merg. Ed? Cum? Mă duc să mă joc în curtea castelului. Uf. Ar fi bine să mergem la domnul profesor. La domnul profesor? Da. De ce? Povestea asta ne depășește. Poate va trebui să... să scrie tatei acasă. Haide! Hai. Mergem pe alte coridoare. De ce, mă rog? Nu auziți pe doamna McCready bântuind cu turiștii pe castel? Chiar așa, s-o ștergem. Hai. A ajuns prea aproape de noi. Repede, garderoba! E singura salvare. Să lăsați ușa întredeschisă. Desigur, e o prostie să te închizi într-o garderobă. Hai! Haide! Tare sunt înghesuită. Nu fost suferim de naftalină. Da, ia stați. De ce e rece și umed? Unde suntem? Doamne Dumnezeule! Ce e și? Ce se întâmplă? Mă sprijin de un copac. Uitați-vă! Ai dreptate, Siu. Copaci peste tot și... și zăpadă. Ce-ar fi să punem niște haine groase? Da. Hai că avem garderoba la doi pași. Da, și nimeni n-ar putea spune că am șterperit ceva. Dar ce, toată țara asta e în garderobă, nu? Eu iau pantalon. Eu mantia albastră. Eu cred că pelerina asta îmi vine destul de rișă. Și eu am găsit un cojor. Gata! Acum să vedem unde mergem. Trebuie să o luăm puțin mai spre stânga dacă vrem să ajungem la felina. Aha! Deci ai mai fost aici, vezi? Ai văzut, vedeți că nu v-am mințit? Ați văzut? Să vă plătesc eu, haită de înfumurați, ce sunteți? Dar acum, unde mergem? La domnul Tamnos, faunul acela simpatic de care v-am vorbit. Ura! Gata! Nu-i departe, nu-i departe, e aici, aici în spatele copacilor. Aici? Nu-i decât o grotă amărâtă. Da, s-ar putea să fie foarte frumos și primitor înăuntru. O să vedeți. Dar ce s-a întâmplat? Ușa a fost mulsă din țățâni. A fost devastată de barbari. Priviți, e și un bilet pus la vedere. Dar citește-l, Peter, citește-l. Fostul locatar al acestui imobil, faunul Tamnos, este pus în stare de arest. Ce? Până la proces. Cum? Învinuit de înaltă trădare contra maestății sale imperiale, regina Ananiei, învinuit de asemenea de ocrotirea dușmanului maestății sale prin adăpostirea de spioni și fraternizare cu ființe umane. Semnat Mokrin. Capitan al poliției secrete. Arestat! Cine e regina asta, Lucy? Ce știi despre ea? Nu e regina, nu e regina. E o vrăjitoare oribilă, vrăjitoarea albă. Toată lumea, toate ființele pădurii o urăsc. A aruncat o vrajă groaznică asupra țării. Să fie mereu iarnă, dar niciodată Crăciun. Mă, ce trist. Da. Poate ar fi mai bine să ne întoarcem. Da. Dar nu putem. Priviți, priviți acolo, un castor. Ia uite, parcă ar vrea să ne spună ceva. Da, face semnul, ne cheamă. Și dacă ne gândi o cuță? Eu cred că e un castor de vreau. Și eu, haideți la el. Sunteți fiii lui Adam și fiicele Evei? Da, suntem câțiva dintre aceștia, da. Nu așa de tare. Vă rog. Dar de ce? Că suntem singuri, nu? Mai sunt copacii. Cine? Ei ascultă întotdeauna. Cei mai mulți sunt de partea noastră, dar sunt și copaci care ne trădează în favoarea vrăjitorului albă. Știți la cine mă refer? De unde știm noi că ne ești prieten? Mai întâi, fiindcă vreau să vă duc acasă la mine. Ne așteaptă soția mea, doamna Castor, cu masa. Și fiindcă domnul Thames mi-a dat această batistă care a aparținut acelei fiice a Evei pe care a salvat-o cu prețul vieții sale. Da, asta e batista mea. Eu i-am dat-o. E, acum, mă credeți? Bine. Te urmăm. Te urmăm. Hai, mergem. Veni. Sigur. Acum, copii, după ce foamea vi s-a potolit, trebuie să plecăm spre marele Eslăm. Afară ninge de zor? Foarte bine. Zăpada ne va acoperi urmele. Domnule Castor, cine este Eslăm? Da, domnul Thames nu mi-a vorbit despre dânsul. Cum? Nu știți? El este regele. El este domnul întregii țări. El o va pune la punct pe vrăjitoarea albă și îl va salva și pe domnul Thames. Da, știam că vrăjitoarea albă poate preface în stane de piatră pe oricine. Da, oare regele Eslăm va putea să... Vrăjitoarea albă nu va avea nici măcar curajul să-l privească. Regele Eslăm va face dreptate. Da. Vom avea după atâta iarnă mișelnică un Crăciun liber și fericit. Domnule Castor, până azi nu ați avut chiar niciodată Crăciun? Pentru noi, Moș Crăciun este un personaj minunat, dintr-un basm pe care nu l-am știut decât din poze și din vise. Mă, și regele Eslăm e om? Eslăm? Om? Da. Nu, nu, el este regele pădurii. Da? E regele animalelor. Eslăm e leu. Marele leu. Deci poate fi primejdios? Sigur că da, sigur, dar numai pentru cei răi, trădători și vrăjmași. Regele e întotdeauna bun cu supușii săi. În acest caz aș vrea să-l văd cât mai curând. Da, cât mai curând. Îl veți vedea. Îl veți vedea pentru că s-a trimis vorbă că voi patru îl veți întâlni chiar mâine la masa de piatră. Mâine la masa de piatră. Masa de piatră? Unde e asta? Am să vă conduc chiar eu acolo. Și domnul Thames? Numai după ce îl veți întâlni pe Eslăm. Doar el îl poate elibera. Stai, ce vrăjitoare albă? Da, vrăjitoare albă. Ea se teme de venirea oamenilor în Narnia. De ce? De ce se teme vrăjitoarea? Pentru că la palatul din Caer Peravel, unde stă ea acum, sunt patru tronuri. Se spune că acestea vor fi ocupate de doi fii ai lui Adam și de două fiice ale Evei. Și atunci Narnia va scăpa de vraja vrăjitoarei albe. Stai, cum vin astea doi fii ai lui Adam? Două fiice ale Evei? Exact. Dacă vrăjitoarea albă ar ști că vă aflați în Narnia, viețile voastre n-ar mai face nici cât o mișcare a mustăților mele. Deci noi două cu Peter și Ed. Unde e Ed? Unde e Ed? Edmund! Ed a dispărut? A dispărut? De cine l-a văzut ultimul? Nu cumva? Ba da. S-a dus acolo, la vrăjitoarea albă. A trădat. Deci a mai fost în Narnia. Atunci se cheamă că este de-al ei. Da. Dar să-l căutăm totuși. Chiar dacă este trădător, este fratele nostru. Da, și nu ne poate ajuta nimeni. Doar Aslan. Noi însă trebuie să plecăm. Trebuie să ajungem la Aslan înainte de a ne găsi vrăjitoare. Hai, să mergem. Putea trece de acest lucru uriaș care păzește scări. Oprește-te, străine. Spune-mi cine ești. Vă rog, domnule Luc, mă numesc Edmund și sunt acel fiu al lui Adam pe care majestatea sa l-a întâlnit nu de mult în pădure. Am venit să-i spun că fratele și surorile mele se află în Narnia, la locuința castorului. Rămâi nemișcat. Mă voi întoarce într-o clipă. Intră fericit, favorita reginei. Sau poate nu chiar așa de fericit. Majestate, singur? Cum îndrăznești să fii singur? Trebuia să-i aduci și pe ceilalți. Majestate, dar sunt în căsuța castorului de la barajul râului. Asta-i tot ce știi? Vor pleca cu toții la masa de piatră la Aslan. Ce? Ce-ai spus? Aslan! Da. Se vor întâlni la masa de piatră? Da. Vizitiu, pregătește sania! Plecăm de iad! Haideți mai repede! Haideți! Haideți! Minunat! Iată că prima lovitură a și fost dată vrăjitoarea albă. Dar ce se întâmplă? Ce se petrece? Nu v-am spus eu că ea a făcut să fie mereu iarnă și niciodată Crăciun? Da, groază! Iarnă fără Crăciun! Atunci priviți! Această minunată sarnie, acolo, trase de reni împodobiți în valtrapuri scumpe și cu clopoței cristalini. Priviți-l pe acest minunat personaj cu barbă mare, albă, cu chipul blând și înveșmântat în mantia sa de un roșu strălucitor. Moș Crăciun! Dar eu, copil, iată-mă! A venit! E la noi! În sfârșit am sosit. Nu m-au lăsat să intru în țara voastră multă vreme. Dar azi, acum, am ajuns. Regele Aslan este pe drum și puterea nelegiuirilor se va stinge. Bine ai venit, Moș Crăciun! Noi te cunoaștem dintotdeauna, Moș Crăciun! Ce bine va fi de acum, Moș Crăciun! Bun venit în Narnia, Moș Crăciun! Mulțumesc, dragi moșului! Dar acum să împărțim darul! Darul nou! Ce darul? Pentru favirea ta, domnule Castor, da, Moș Crăciun, o mașină de cusut pe care am să o las chiar la casa ta. Tu voi trece pe acolo. O mașină de cusut. Îți mulțumesc, Moș Crăciun. Jupiter? Da. Că avea în curând nevoie de arme. Da. Dar armele le vei primi de la Aslan. Până atunci, eu îți aduc doar dulciuri și jucării. Sunt minunate, Boricăciu. Pentru tine, Susan, am această cutie cu ciocolată și acest corn de firteș. Când vei suna din el, oriunde vei fi, va veni spre tine ajutor grabnic și puternic. Extraordinar! Îți mulțumesc, Moș Crăciun! Iar pentru tine, Lucy, da. Am o pungă cu jeleuri. Și această sticluță, vei afla aici un balsam făcut din florile de foc, ce cresc în munțile pe soare. Câteva picături date celor răniți, și ei se vor vindeca imediat. Mulțumesc pentru darul, Moș Crăciun! Și acum, pentru toți, un ceainic, cești, o zahărniță plină și o ulcică cu smântână proaspătă. Smântână! Ce bun! Dragii mei dragi, la drum! Avem cale lungă de mers! Sărbători fericite, copii! Sărbători fericite! Trăiască libertatea! Trăiască adevăratul rege! Sărbători fericite, Moș Crăciun! Sărbători fericite, Moș Crăciun! Am ajuns. Uitați-vă acolo, sus. Nu, acolo, acolo pe deal. Se află masa de piatră. Alături de ea este cortul lui Aslan. Să mergem la el. După dumneavoastră, domnule Castor. Nu se poate. Copii lui Adam și ai Evei, înaintea animalelor. Întâi, domnișoare. Tu ești cel mai mare. Bine, bine, fie. Am sosit, Aslan. Bine ai venit, Peter. Bun venit tuturor. Dar unde e al patrulea? A încercat să trădeze trecând de partea vrăjitoarei albe. În parte a fost vina mea, Aslan. L-am certat și cred că acest lucru l-a făcut să apuce o cale greșită. Ce putem face pentru salvarea lui Edmund, bunule Aslan? Se va face totul. Deși s-ar putea să fie mai greu decât crezi tu. Voi trimite o armată de centauri, de unicorni, de căprioare și de păsărele să-l salveze. Pregătiți ospățul, iar aceste două fiice ale Evei să fie duse în cortul cel mare și slujite ca niște regine. Iar ție, Peter, vreau să-ți arăt acolo în zare castelul vrăjitoarei de la Ker Paravel, unde vei fi rege. Eu? Aslan? Da, Peter, tu. Iată și spada de luptă care este în semnul tău. Ascultă. În palatul acela sunt 4 tronuri și pe unul din ele te vei ridica tu, mare rege. Mare rege? Dar cum? Cum oare să... Așa spun scrierile bătrâne. Dar ce se aude? Cornul surorii tale anunță primejdia. Susan, mă duc! Așteaptă! Lăsați-l pe prinț să-și câștige renumele. Dar lupul s-a zbârnit asupra lui! E mort? L-a ucis? L-am învins! Fiara e moartă! Bravo, Peter! Aveți un frate foarte viteaz. Am învins. Minunat. După asemenea luptă, te pot investi Sir Peter, spaima lupilor. Regina, eu cred că au și ajuns la masa de piatră. Maugrin o să ne aducă vești cât de curând. Nu mai să fie vești bune. Nu-mi pasă la Caer Taravel. Sunt numai 4 tronuri, ocupându-se numai 3. Profeția nu se poate împlini. Dar câtă vreme Eslan este încă aici? Va mai rămâne el mult în Narnia. Și apoi, cine ne poate opri să năvălim asupra? Și cu acest copil trădător ce facem? Îl păstrăm sau împlinim imediat datina? Vreți să mă omoriți? Îndrăznești să vorbești în fața reginei? Împlini jertfa oriunde. Dar datina cere să o facem numai la masa de piatră. Șt! Tăcere! Se apropie cineva! E Maugrin? Nu. Maugrin? Nu, stăpână. Eu sunt stăpânul meu, capitanul Maugrin. A murit. Fiul lui Adam l-a sfârtecat cu spada. Armatele lor m-au urmărit până aici. Ce vrei să spui? Cum așa? Nu se poate. Iată-i, stăpâne, au și sosit. Iată-l pe Edmund. Nu vă grăbiți să-i amintiți prin ce a trecut. Dragii mei frați, iertați-mă, îmi pare foarte rău. Ce văd? Vizitiul a venit să-mi ia înapoi, nu mă lăsați în mâinile lor. Stai liniștit, e doar un trimis din partea dușmanului. Vorbește, ce mesaj ai? Regina Narniei dorește cale liberă pentru a veni să vorbească cu voi probleme în interesul ei și al vostru. Spune-i stăpânei tale că îi garantez trecere liberă cu condiția să lase bagheta la stejarul cel mare. Acum du-te. Bine, dar vom reveni. Se vor întoarce repede. Oare nu ne va face rău vrăjitoarea? Inclusiv mie, mi-e cam teamă. Eu cred că totul va fi bine. Liniște, liniște. Ia uitați-vă, au și venit. Veniți? Am sosit, Aslan. Trădătorul pe care l-a scuns este al meu. Cred că n-ai uitat străvechea vrajă. Să zicem că am uitat. Atunci, îți voi aminti eu ce scrie pe masa de piatră și pe pietrele de foc de pe muntele tainic. Toți trădătorii din Narnia îmi aparțin și pentru orice trădare am dreptul să ucid. Din păcate ai dreptate. Vraja străbună așa mă sugește. Și mai spune că dacă nu voi avea sânge, așa cum cere legea, ținutul Narniei va trece prin foc. Opune vrăjii străvechi. Nu mă pot opune, dar pot să... Vreau să vorbim numai noi doi. Apropie-te. Ceilalți așteptați liniștiți. Vino. Vino, vrăjitoare. Da. Și de unde știu eu că vei respecta jurământul? Crezi în vorbele mele? îndrăznești? A plecat, a plecat, dar atenție, trebuie să părăsim imediat acest loc. Vom ridica tabăra undeva mai departe. Dar vrăjitoarea s-a dus. Am spus că plecăm imediat. Haideți, grăbiți-vă. Tu, Sir Peter, spaima lupilor, rămâi lângă mine, trebuie să-ți vorbesc. Da, Aslan. Ascultă-mă. De îndată ce vrăjitoarea își va termina treburile, se va pregăti de asediu. Trebuie să încerci să-i tai drumul, împiedicându-o să ajungă la voi. Da, da, da, da, înțeleg. Și mai ales nu-ți pierde curajul și încrederea în forța binefăcătoare a adevărului și a dreptății. De ce mă urmăriți? Nu mai puteam dormi, Aslan. Ia-ne cu dumneata, Aslan, oriunde te-ai duce. Da, ia-ne, te rugăm. Te rugăm. Bine, te rugăm. Bine, bine, dar îmi promiteți că vă opriți când vă spune. Și mă lăsați să merg singur. Dar ce se întâmplă cu tine? Abia mergi, ești bolnav? Nu, copii, nu, sunt doar trist și singur. Totul se va sfârși în curând. Ce spui? Ce se va sfârși în curând? Vedeți? Sus se află masa de piatră, iar în jurul ei vrăjitoarea albă și supuși, vârcolaci, cotoroanțe, căpcăuni și tot felul de monștri. Dar ce vor? Pe cine așteaptă? Pe mine, copii. Orice s-ar întâmpla, pe voi nu trebuie să vă zărească. Adio. Mi-e frică. Mi-e frică, parcă s-ar duce la moarte. Să moară, Aslan. Dar ce face? A venit. A venit nebunul. A venit. Prindeți-l. Legați-l strâns. Urcați-l pe masa de piatră. S-a lăsat. S-a lăsat la izgoat. De ce? De ce s-a lăsat? Privește, Lucy, l-a urcat pe masa de piatră. Să-l ucidă. Vrăjitoarea și-a scos cuțitul. Ei, Aslan, cine a învins? Ai crezut că dacă te sacrifici, vei salva un trănător? Da, sigur. Bine, te voi ucide pe tine în locul lui Edmund, așa cum am convenit în ceasul de taină. Și puterea vrajii străvechi va pieri. În locul lui Edmund? În locul lui Edmund? După moartea ta, cineva cuteza să-mi stea împotrivă? Copii! Copiii vor cădea și ei în mâinile mele, iar Narnia va fi pe veci a mea! S-a petrecut o minune, dar cum? Vrăjitoarea mi-a spus de vrajă străveche, dar... Da, ne-a spus. Există o vrajă și mai veche decât vraja străveche. E o vrajă dinaintea tuturor începuturilor, iar vrăjitoarea albă nu știa de aceasta. Este o vrajă care răsplătește cu viața pe acel care se oferă să-i spășească și să moară în locul adevăratului vinovat. Nici eu n-am știut-o. Am aflat-o prin moarte. O vrajă și mai străveche. Și înainte de începuturi. În curând veți înțelege totul. Acum urcați-vă pe spinarea mea, căci avem drum lung până la castelul vrăjitoarei, la care trebuie să ajungem neîntârziat. Așa mă, așa ce asta cum spui tu. Ascultați-mă cu atenție. Ne aflăm cu toții în sala celor patru tronuri de la Ker Paravel. Aceste tronuri sunt pentru voi, copii, fii și fiice ale lui Adam și ale Evei. Rămâneți aici, îndreptați toate stricăciunile făcute de vrăjitoarea albă, ajutați pe oricine și alcătuiți legi bune pentru Narnia și fiți prieteni cu vecinii voștri. Noi, Eslan. Vom putea noi să fim... Crezi oare, Eslan, că eu... Vom fi regi și regine? Da. Și tu, Eslan, și tu vei rămâne cu noi? Vei fi prietenul și ocrotitorul nostru, nu? Nu-mi purtați mie de grijă. Doresc însă să primiți un ultim sfat. Da, spune. Peste ani, când veți fi maturi, să nu vă lăsați ademeniți de alte povești și legende din Narnia. Nici chiar dacă ar apărea marele cerb alb, voi să nu-l urmați. Cine-i marele cerb? El poate îndeplini orice dorință celui care îl prinde. Orice? Dar nu uitați ce v-am spus. Nu vă lăsați ademeniți. Iar acum, dragii mei, să sărbătorim marea noastră victorie. Dragi supuși și frați și surori, cred că este bine să descălecăm și să urmărim pe marele cerb alb această vietate uriașă și nobilă pe jos. Tu ce spui, rege Edmund? Nici n-am putea pătrunde călării în acest desiș de pădure, rege Peter. Exact. Poate că ar fi bine să intre numai majestățile voastre, fără noi. Bine, prea bine, așteptați-ne aici. Vom porni singuri. Rege Peter, cred că e mai bine să mergem toți patru. Da, regina Susan, așa e. Vă voi însoți și eu. Vom fi numai noi patru. În cazul acesta, poate ar trebui să ne luăm și rămas bun. La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Addio! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Addio! Iată-ne singuri! Spune-mi, rege Peter, coloana asta de fier din mijlocul pădurii nu ți-amintește nimic? Da, ar putea semăna cu un felinar foarte, foarte vechi. Felinar? Dar chiar este un felinar. Și nu știu de ce, dar mă încearcă presentimente ciudate. Mărturisesc că Și eu sunt cuprins de asemenea presimțiri. Atunci nu ar fi mai bine să renunțăm la urmărirea cerbului alb și să ne întoarcem? Amintiți-vă că așa ne-a sfătuit și marele Aslan. Nu putem da îndărăt. Ce-i cu voi? Ar fi un exemplu rău dat supușilor noștri. Să mergem înainte, întâmpinând cu vitejie și curaj ce vor veni. Bine, să mergem. Da, da. Ce se întâmplă? Ce? Unde suntem? Copacii au dispărut și... Mirosul ăsta nesuferit de naftalină, da, din garderobă. Garderobă! Asta e! Copii! E doamna Macready! Suriși! Să nu ne vadă, ar trebui să ne vadă! Da, da, și hainele fraților, paltoanele garderobe au rămas acolo, în Narnia. Da, va trebui să-i povestim domnului profesor toată pățania noastră. Dar ce va spune domnul profesor? Sunt convins că va spune așa. Nu cred că are rost să vă duceți prin garderobă să vă regăsiți hainele. Nu o să mai ajungeți în Narnia pe această cale. Nu? Așa credeți? De unde știți? Poate că totuși... Nu încercați să folosiți de două ori aceeași cale. Și atunci? De fapt, nu mai încercați deloc să ajungeți acolo. Să nu mai încercăm? Exact. Și nu pomeniți de asta nimănui. Decât dacă descoperiți că persoana a trecut și ea prin aventuri asemănătoare. Și de unde o să știm care persoană a fost acolo? Ne va spune ea singură? Credeți că se va mai duce cineva în Narnia? La Tamnes, la Castor și la Aslan. Cine știe? Trebuie să țineți ochii larg deschiși. Nu uitați, cine devine rege în Narnia rămâne veșnic rege în Narnia. Ați ascultat Leul, Vrăjitoarea și Garderoba. Dramatizare radiofonică de Arcadiu Marinescu Nour, după o povestire de Cliff Staple Lewis. Traducere de Rodica Albu. Distribuția a fost următoarea: profesorul Ion Pavlescu, Peter Mihai Bisericanu, Lucy Monica Mihaescu, Edmund George Ivașcu, Susan Manuela Ciucur, domnul Tamnas Gheorghe Danilă, vrăjitoarea Janin Stavarache, castorul Constantin Cojocaru, lupul Petre din Uliu, Moș Crăciun Gheorghe Vrânceanu, vulpea Violeta Berbiuc, leul Aslan Florin Zamfirescu, vizitiul Sorin Gheorghiu, vizitatorul Nicolae Crișu, redactor Crenguța Mihaela Manea, asistența tehnică Coca Dumitrescu, Ani Ștefănescu, Laura Mureșan și Mia Cristea, regia de studio Mihai Barta, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Mihai Lungeanu.